ดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่259คำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่34โปรดประทานอาหารประจำวันพี่น้องครับพระเยซูทรงสอนให้เราอธิษฐานในคำอธิษฐานตอนนี้ว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงศ์หลายในการวันนี้เมื่อเราอธิษฐานคำอธิษฐานนี้ทำให้เรารู้ว่าคำอธิษฐานนี้นั้นเกี่ยวข้องกับร่างกายหรือฟิสิคอลของเราครับคำว่าอาหารเป็นสิ่งที่แสดงให้เราเห็นถึงความเรียบง่ายของคำอธิษฐานนี้แต่สอดแทรกความหมายอันลึกซึ้งที่เรากำลังจะศึกษาในวันนี้หลังจากที่เรามุ่งดูเกี่ยวกับคำอธิษฐานตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราจะเห็นว่าคำอธิษฐานในช่วงแรกนั้นเกี่ยวข้องกับพระเจ้าเกี่ยวข้องกับพระนามเกี่ยวข้องกับพระลักษณะของพระองค์เกี่ยวข้องกับแผ่นดินของพระองค์ที่จะมาตั้งอยู่ในโลกนี้และเกี่ยวข้องกับการแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์และให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในสวรรค์อย่างไรก็ขอให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพี่น้องครับตอนนี้เรากำลังศึกษาเกี่ยวกับพวกเราแล้วล่ะครับแต่เดิม3ข้อแรกนะครับเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าแต่พอมาถึงตรงนี้นะครับเรากำลังศึกษาเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้เชื่อก็คือคริสเตียนเราผู้ที่เป็นลูกของพระเจ้าและเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของเราครับก็คือขอให้พระเจ้านั้นได้ทรงให้เราทั้งหลายมีกินอิ่มนะครับกินอิ่มนอนอุ่นนะครับและทำให้ชีวิตของเราในด้านร่างกายนั้นได้รับการตอบสนองอย่างพอเพียงครับในขณะเดียวกันก็จะต้องก้าวไปอีกระดับหนึ่งก็คือการรับการให้อภัยโทษหรือการยกโทษให้กับคนอื่นอันนั้นคือระดับจิตใจครับและในที่สุดก็เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณครับก็คือคำอธิษฐานสุดท้ายนะครับพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอพระเจ้าทรงโปรดจัดเตรียมอาหารสำหรับข้าพระองค์นั้นผมกำลังบอกว่าพวกเราไม่ค่อยเครียดมากเกี่ยวกับคำอธิษฐานนี้ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเกือบจะทุกคนครับกินดีอยู่ดีทั้งสิ้นจริงๆแล้วเราควรจะลดอาหารลดน้ำหนักลดมื้อของการกินเสียมากกว่าด้วยซ้ำแต่ครับพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานอาหารประจำวันนะครับในทางกลับกันครับก็เป็นคำอธิษฐานคล้ายคลึงว่าขอพระเจ้าทรงป้องกันอย่าให้ข้าพระองค์กินอาหารมากจนเกินควรขอทรงสอนให้ข้าพระองค์นั้นมีวินัยต่อตัวเองในเรื่องของการกินการอยู่การใช้ชีวิตและข้าพระองค์ไม่เพียงแต่มีอาหารเพียงพอสำหรับตัวเองเท่านั้นก็ขอให้มีเพียงพอสำหรับคนอื่นๆด้วยนั่นคือปัจจัย4ครับเรากำลังขอนะครับอาหารบ้านนะครับที่เป็นที่อยู่อาศัยนะครับและอะไรครับยารักษาโรคนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของสุขภาพร่างกายพี่น้องครับนี่คือปัจจัย4ปัจจัยที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กนะครับเมื่อเราอธิษฐานทูลขออาหารนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวแล้วครับเพราะอะไรครับหลายๆครั้งเราคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวยังไงก็ตามเรามีอาหารกินแน่แต่เมื่อเราคิดถึงเด็กๆที่อยู่ที่ประเทศเอธิโอเปียนะครับอยู่ที่ปากีสถานหรือบังคลาเทศนะครับเด็กๆเหล่านี้เนี่ยอยู่ในสภาวะที่ยากจนครับเพราะฉะนั้นคำอธิษฐานของเราจึงเป็นคำอธิษฐานเผื่อสำหรับเด็กๆ เหล่านี้ด้วยหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่ยังอดอยากอยู่ผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ของกินแต่ก็กินไม่ได้พี่น้องครับคนเหล่านี้ครับเป็นคนที่เราจะต้องเข้าใจเขาและอธิษฐานเผื่อเขาพระเจ้าทรงให้พระนามของพระองค์จะเป็นที่เคารพสักการะได้นั้นและพระเจ้าจะทรงนำให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ได้นั้นพระเจ้าจะทรงให้น้ำพระทัยของพระองค์มาสำเร็จในโลกนี้ได้นั้นก็โดยการประทานอาหารประจำวันให้กับพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์ทุกคนก็โดยการยกบาปผิดของเราทั้งหลายทุกคนและ โดยการนำเราทั้งหลายทุกคนให้เข้าสู่ความรักของพระเจ้าและพระเมตตาของพระองค์พี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานอย่างนี้นะครับเรากำลังนำเอาพระเจ้าเข้ามาสู่ชีวิตของมวลมนุษยชาติเรากำลังนำเอาพระเจ้าเข้ามาสู่ชีวิตของเราซึ่งไม่เหมือนกับครึ่งแรกนะครับตอนนี้เราอธิษฐานอยู่ในครึ่งหลังครับครึ่งแรกมีแต่การยกย่องสรรเสริญพระเจ้านะครับครึ่งหลังนี้เรากำลังทูลขอสิ่งที่เราต้องการเพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาความจำเป็นความต้องการของเราแต่ก็แค่เพียงพอนะครับเหมือนกับที่ชาวอิสราเอลนั้นพระเจ้าได้อนุญาตให้เขาเก็บมานาในถิ่นทุรกันดารเก็บวันละ1โอเมอร์นะครับคล้ายๆกับเป็น1ปี๊บนะครับก็กินไปวันศุกร์เก็บ2ปี๊บครับเพื่อที่วันเสาร์วันสะบาโตนั้นเขาจะได้ไม่ต้องเก็บเพียงครับนี่คือความพอเพียงครับเมื่อเราอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันกับเราวันนี้นะครับหมายความว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงรับการถวายเกียรติจากการรับประทานอาหารของข้าพงศ์หลายประจำวันขอทรงรับการถวายเกียรติจากการประทานรับประทานอาหารประจำวันของข้าพงศ์หลายแด่พระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงรับการถวายเกียรติจากการยกบาปผิดของข้าพงศ์หลายข้าแต่พระเจ้าขอทรงรับการถวายเกียรติจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงนำชีวิตของข้าพงศ์ทั้งหลายเรื่อยมาจนทั้งถึงทุกวันนี้ข้าแต่พระเจ้าขอสำแดงให้โลกเห็นว่าแผ่นดินของพระองค์จะมาตั้งอยู่ในขณะเดียวกันขอรับการถวายเกียรติจากการกินของข้าพงศ์ทั้งหลายเพื่อนครับเราจะสังเกตนะครับว่าคำอธิษฐานทุกคำนั้นไม่มีการกันพระเจ้าออกไปเลยครับแต่มีพระเจ้าอยู่ด้วยเสมอครับเพราะฉะนั้นคำอธิษฐานนั้นมุ่งเน้นเอาพระเจ้าเป็นใหญ่มิใช่มนุษย์เป็นใหญ่เช่นเดียวกันกับคำอธิษฐานตอนนี้ก็คือว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันผู้ประทานคือองค์พระผู้เป็นเจ้ามันไม่ได้มาเองนะครับแต่อาหารเหล่านั้นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ได้ให้กับเราในแต่ละวันถ้าพระเจ้าไม่ให้ฝนตกเราไม่มีข้าวกินครับถ้าพระเจ้าไม่ได้เฝ้าอยู่เหนือนครคนยามที่ตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าครับพี่น้องครับถ้าเรามีคำอธิษฐานที่ถูกต้องแล้วพระเจ้าจะทรงฟังคำเราแน่นอย่างแน่นอนในขณะเดียวกันครับคำอธิษฐานนี้มีคำทูลขอสามประการที่เปิดโอกาสให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติในพระองค์เองนะครับคำอธิษฐานนี้กล่าวถึงชีวิตฝ่ายร่างกายของเราครับอธิษฐานเผื่อชีวิตฝ่ายร่างกายของเราเพราะเนื่องจากอาหารนั้นเป็นการจัดเตรียมสำหรับชีวิตปัจจุบันในโลกนี้ในขณะที่อีก2คำอธิษฐานนั้นก็เกี่ยวข้องกับชีวิตแต่เป็นด้านของจิตใจครับขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นเป็นการกล่าวถึงชีวิตฝ่ายจิตใจครับและคำขอสุดท้ายก็คือขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายพ้นจากสิ่งชั่วร้ายนั่นหมายความว่าเป็นการกล่าวถึงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณครับพี่น้องครับขอพูดอีกครั้งนะครับว่าอาหารนั้นเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าสำหรับชีวิตในปัจจุบันนี้ในขณะที่การยกโทษบาปนั้นเป็นการดูแลอดีตครับและการทูลขอการทรงนำที่จะไม่ให้เข้าไปในการทดลองนั้นเป็นการดูแลชีวิตในอนาคตของเราเพราะฉะนั้นครับเราจำเป็นต้องระลึกอยู่เสมอนะครับว่าสิ่งที่เราทูลขอในคำอธิษฐานตามอย่างของพระเยซูนั้นแม้ว่าจะกล่าวถึงความต้องการของเราก็ตามทีเถอะแต่ก็เป็นหนทางที่พระสิริของพระเจ้าพระเกียรติของพระเจ้าจะได้รับการถวายจากเราครับถ้าหากว่าเรากินเป็นนะครับอยู่เป็นก็เราจะเป็นผู้ที่พระเจ้าอวยพระพรและเราจะเป็นผู้ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ากินอยู่นะครับ ให้เป็นเพื่อที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องครับแม้ว่าคำอธิษฐานนี้จะไม่มีคำว่าพระสิริของพระเจ้าแต่คำอธิษฐานนี้เป็นคำอธิษฐานเพื่อถวายเกียรติและพระสิริแด่พระเจ้าพี่น้องครับขอให้ชีวิตของเรานะครับจะไม่ต้องอาศัยอะไรที่จะบำรุงบำเรอตัณหาของเนื้อหนังแต่คำอธิษฐานนี้ทำให้เราทั้งหลายที่จะพอเพียงในเรื่องของเนื้อหนังครับและเมื่อเราพอเพียงในเรื่องของเนื้อหนังเราก็จะให้ความสำคัญด้านจิตใจเร็วขึ้นเมื่อเรามีความต้องการฝ่ายเนื้อหนังฝ่ายร่างกายนะครับเรามีความรู้สึกพอเพียงเร็วขึ้นเราก็จะมีการก้าวกระโดดต่อไปในขั้นต่อไปก็คือจิตใจและเราในที่สุดนั้นจะไปถึงระดับของจิตวิญญาณอันนี้จะสอดคล้องกับ Hierarchy Need ของมัสโลนะครับก็คือความจำเป็นต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนในทฤษฎีของมัสโลพี่น้องครับการรู้จักพอเพียงเป็นเหตุที่ทำให้เราจะพบพระเจ้าได้เร็วยิ่งขึ้นการรู้จักพอเพียงในด้านสุขภาพร่างกายในด้านเนื้อหนังนั้นก็จะทำให้เรานั้นได้ปฏิเสธตัวเองและยอมรับพระเจ้ามากเร็วขึ้นนี่คือเคล็ดลับของคนที่ยากจนนะครับเขาจะพบพระเจ้าเร็วกว่าคนที่ร่ำรวยนะครับคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ก็ยากยิ่งนักเพราะเหตุที่ว่าคนมั่งมีนั้นเขายังไม่รู้จักพอครับเขายังหาของเขาไปเรื่อยๆนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าน่าสงสารนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักพอขอพระเจ้าเมตตาและอวยพรให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่รู้จักพอรู้จักคำว่าเพียงพอเสมอขอพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าผู้จัดเตรียมเยโฮวายีเรให้กับเรานะครับอย่างเพียงพอเสมออาเมน